حمدا لرب العالمين. الله رحمن ورحيم قد قرب فتح المبين إنه هو السميع العليم. أجي kaguan pangeran nu maha welas tur heman Gusti mangkamu kapura baja Allah ya Rabbi lawatan barokat barokatan ala Muhammad Rasulih wa ala ali wa sahbih. Salawatan barokat barokatan ala Muhammad Rasulih wa ala ali wa sahbih. حمدا لرب العالمين. الله رحمن ورحيم قد قرب فتح المبين إنه السميع العليم. أجي كغنان pangeran nu maha welas tur heman Gusti lawatan barokat barokatan ala Muhammad Rasulih wa ala ali wa sahbih. Salam sinar salawat kekuatan, barokat barokatan ala Muhammad Rasulih wa ala Ali wa sahbihi.